سورہ حمزہ چمکی نوائے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل حمزہ لمزہ ولت افسوس سس چسند خاطر یس اب پھران آسی یس غیبت کران تو تان دیوان آسی الذی جمع مالا وعددہ یس غایت درج تامیت حریص آسی تمی آسی مال جمع کران سوی آسی گری گری گنزر گنزر تھاوان تم سندی کرن اندر چھ معلوم سپدان یحسب ان مالہ اخلدہ سو چھ گمان کران تو خیال تھاوان کہ ام سند مال پوشنائے امس یعنی زندہ تھاویس ہمیشہ کلا لینبذن فی الحطمہ تبن ہرگز نہ روزی شخص تو نہ روزی ام سند مال و دولت قسم خدا سوئی دار دن ٹھٹ تراونس تو کچھ کچھ کرونس نارس اندر وما ادراک ما الحطمہ تہ کچھ چیز زنجرائی سو کچھ کچھ کرون نار کیا گو بوجھو اس کرو بیان نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ سو چھ خدا سن سوئی نار اس تہند حکم زالنا آمت چھو اس نار بدنن سوئی لگون ہوئی دلن پٹھ اثر کری انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة پس پر سنا راستی من پیٹ تھاڑ دن آمد تم ایک درواز آسن بند کرنا آمد یہ میں اندر نیرتی جائی کا تم آسن گنڈ پھر تھاونا آمد نار کین زیٹھن تھمن سوئی